Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. NTR. Wie heeft er nou op zijn 27ste zijn eigen orkest? Waarmee je een mix maakt van klassieke muziek en hiphop. Het lukte onze gast net niet om de mol te ontmaskeren. Maar ondertussen won hij wel maestro. Hier is Sor. Jongstof. Ouch. De presentator is Tirza Wit. Ja, je schrikt ervan. Ouch. Maar eigenlijk heb je de mol wel ontmaskerd. Of tenminste, je was altijd niet het allermeeste punt. Ja, ik heb gewoon niet ja, ik had wel ontmaskerd. Weet je, jij was wel echt heel lang mijn mol. Ja, ik hoopte dat. Ik hoopte dat heel erg. Ja? En ik wou echt dat iedereen dacht dat ik de mol was. En of dat ik dacht dat ik het niet wist, zeg maar. Ja. Ja, je speelde wel echt met mensen. Maar ik denk dat dat uiteindelijk mensen dan door hadden. Maar ik was echt helemaal... Je hebt het goed gespeeld. Dank ik vond het jou. Heel jammer dat je niet had gewonnen. Ja, ja, het is wat het is. Maar goed, je komt nu aan van Lowlands. Ja. Yep. Even op en neer naar Hilversum. Ja, we zouden vandaag naar Lowlands gaan. We moesten daar wat dingetjes doen. En we hadden ook gewoon natuurlijk het trein op. We hebben eigenlijk geen één show gezien, hoor. Geen één show hebben kunnen kijken. Gewoon maar werk. Bezig met werkdingetjes. Maar ja, toen moesten we net weg. We zijn echt gewoon gelijk doorgereisd. Ja, net op tijd hier in de studio. Ja, en die Lowlands file. Oh, en die mensen van de accreditatie, die parkeermensen zijn zo vervelend. Oh. Maar je bent er nu, je bent er op tijd. Het is helemaal goed, helemaal fijn. Maar ben je dan ook, ga je dan vanavond thuis slapen of ga je vanavond nog naar de Lowlands om in een tent te gaan liggen? Lekker naar huis. Oké. Ja, ik heb een hond. Die heeft je nodig. Ja, bij de oppas nu, weet je. Maar ik bedoel, hè? Als je laatste rondje is van mij. Oh. Ja. Nou, hey, voordat we verder gaan met ons gesprek, gaan we even naar de voetbal. Naar Fortuna Sittard tegen Almere City. De nummer 13 van vorig seizoen. Dat is Almere City tegen de nummer 10. Fortuna in Sittard. Dus de eerste thuiswedstrijd voor Fortuna. Na de 2-0 overwinning op Go Ahead Eagles. Afgelopen weekend is het gevoel hier goed in Sittard. Iedereen heeft het gevoel dat het prachtige seizoen van vorig jaar wel eens herhaald zou kunnen worden. En misschien zelfs nog wel mooier. Terwijl Fortuna in de aanval gaat. Maar het uiteindelijk nog niet tot een grote kans leidt. We zijn 4,5 minuut bezig. Hier zijn Fortuna wel vooral in het balbezit. Maar er zijn nog geen kansen geweest. Bij Fortuna hopen ze nog een prachtig seizoen te maken. Almere hoopt vooral ook volgend jaar nog in de Eredivisie te blijven spelen. Ze werden 13e, dat was een hele grote verrassing. Maar aan het eind van het seizoen zakte het helemaal in. En ook de trainer is nog gewisseld. Het is niet meer Alex Pastoor, maar Hedwiges Maduro. En dus moeten zij opnieuw uitzoeken wie ze precies zijn. Nou, dan maar tegen Fortuna uit. 0-0 de stand. Corner voor Fortuna. Laat ik die dan nog meenemen. Halilovic, de sterspeler van Fortuna, gaat hem nemen. Neemt hem dan kort. Laat hem vallen. Pinto wil hem voorgeven. Dan wordt hij weggehaald door Almere. 0-0 de stand na 5 minuten spelen. Bij Fortuna Sittard tegen Almere City. Yes, dankjewel Anne. Hey, dat was dus een sterspeler, hoorden we over. Jij bent volgens mij ook een sterartiest. Nou, lieve luisteraar, laat ik even vertellen wie er tegenover mij zit. Een componist, producer en rapper Rosario Mussendijk, a.k.a. Soar. Hij brengt al sinds 2016 muziek uit. In 2018 verloor hij gedeeltelijk zijn gehoor. Maar dat weerhield hem er niet van om muziek te blijven maken. En daarvoor kreeg hij onder andere meerdere Edisons. Daarnaast zou je hem kunnen kennen als de winnaar van het televisieprogramma Maestro of als finalist van Wie is de Mol? Waar we het dus al over hadden, ja, dat je echt mijn mol was. Ja. Hoe voelde het om net niet te winnen daar? Ja, gewoon verdiend, joh. Ja, ik bedoel, op het einde van de dag gaat het gewoon om, zeg maar, wie meer weet van de mol. Ja, ja. En ik wist gewoon net wat minder. Ja. Ja. Ja. En ik gunde het Fons volledig. Ja, en volgens mij zat hij ook al heel lang... Nou goed, dit is geen Wie is de Mol-programma. Dit is Jongstof. Het jongere zusje van Kunststof. Je hoort ons normaal gesproken iedere vrijdag in je favoriete podcast-app. Maar van deze week zijn we er ook op de radio, op NPO Radio 1. En volgende week weer als podcast. Mijn naam is Tirza Wit. En samen met Stijn de Vries en Max Terpstra spreken wij hier de creatievelingen van de toekomst. Vandaag dus Soar. En Soar, voor jou ligt een tegeltje en een stift. Ja. Dus aan het eind van de uitzending mag je daar een spreuk op schrijven. Oh, easy. En nou, top. Nou, dan kom ik zo op je terug daarover. Nou, Helemaal goed. Hey, en jij stond ook vorige week op Shiget in Budapest. Ja. Met een trial and error show. Kan je daar wat meer over vertellen? Dat was niet echt een trial and error. Oké, een beetje wel. Een soort try-out ben je aan het doen met nieuwe muziek. Of een combinatie was het toen? Nou, kijk, ik doe dus inderdaad trial and error shows. En dat zijn gewoon de shows waarbij ik muziek test van mijn nieuwe album die ik aan het maken ben. En ik ben het nu aan het maken. En dus elke show die ik dan geef, die een trial and error heet, wil ik gewoon letterlijk dus een trial doen. Ja. En de errors eruit halen. Ja, ja, ja, ja. Dus de errors vinden. Dus ik test de nieuwe muziek op het publiek, want het is een live album. Ja, oh, vet. Dus ik wil dat het, zeg maar, live echt de keer gaat. Maar met live album bedoel je dan dat wat je op Spotify te horen krijgt ook een live optreden gaat worden? Of dat het het moet het gevoel hebben van dit wil je live horen? Dat, het tweede. Oh, ja. Ja. Ja, zeker. Het moet gewoon live geschikt zijn to the max. Want soms maak je gewoon liedjes vanuit artiestperspectief. Mm-hmm. En die halen het album en die vind je helemaal geweldig. En dan denk je, ik kan niet wachten om het live te doen. En wanneer het uit is, 2 jaar later verder, zeg maar, en dan kan je het echt optreden, dan denk je, oeh, vind ik eigenlijk niet zo leuk om live te doen. Mm. Dus daar wil ik gewoon een beetje voor waken. En waar zit dat hem dan in, dat iets live lekker gaat? Gewoon hoe het in elkaar zit. Waar zitten er momenten waar je iedereen mee wil hebben? Waar wil je dat niemand wat doet? Hmm. Zeg maar gewoon dat. Het voelt... Vanaf het eerste moment moet je gewoon al weten wat het nummer met je moet doen. Het klinkt een beetje als een comedian die ook een beetje try-outs doet om te kijken van vallen deze grappen op het juiste moment of missen mensen ze? Basically of... wel, ja. Ja. Ja. Maar het bestaat ook gewoon echt, hoe heet dat nou? Ook gewoon trials? Of, ja, try-outs. Ook try-outs. Ja, bij het theater doen ze dat ook. Maar ik doe gewoon echt, ik heb het die nacht ervoor gemaakt en dan sta ik op het podium met mijn tekst half. Hoe kwam je op het idee om dat te gaan doen? Omdat dit album wou ik gewoon dat het, ja, heel veel energie hebben live. Hm. Ik wou het echt hebben bij dit album. Want ik heb gewoon gemerkt van, oké, wat heb ik al liggen? Ik kan een intieme setting doen, ik kan dat allemaal doen. En ik ga nu juist weer terug naar mijn vorige sound in muziek. Ja, voordat je dus klassieke muziek met hiphop samenbracht bij Beethoven. Ja, want daarvoor had ik Professor uitgebracht. Mm-hmm. En een logische... Het logische album wat er daarna moet komen zou Insomnia moeten zijn, wat ik nu aan het maken ben. Oké. Dus ik ben daar weer. En toen dacht ik van, oké, laat me dan gewoon beter alles live testen. Want de fans vroegen me ook, wanneer weer nieuwe muziek, wanneer weer shows. Ja. En toen zei ik, nou, hier is allebei. En hoe kwam je dan tot die keuze? Want je zegt het nu alsof het heel logisch is van, oké, het vervolg daarop is Insomnia, maar is niet het vervolg... Een vervolg van Beethoven of zo? Of een mix daarvan? Hoe kwam je tot de keuze dat je dacht, ik wil weer terug naar die vorige sound? Ik kan nooit 2 keer iets, zeg maar, doen. Of hetzelfde doen. En dit was letterlijk eigenlijk het album waar ik naartoe werkte met de 2 vorige projecten. Maar Beethoven kwam er gewoon tussen. En iedereen verwacht nu dat ik de Beethoven nog een keer ga doen. Maar ik heb mijn synthesizers al 2 jaar niet aangeraakt. Je miste. En mijn handen jeuken, ja. Dus ik moet gewoon weer. Ja. Ik moet gewoon weer. Want ik zat daar nog over na te denken. Ik kan me voorstellen dat je met Beethoven, je klassieke muziek die je gebruikt, maestro, een heel ander publiek bereikt. Dat heel veel hip-hop artiesten in Nederland niet zomaar bereiken. En ik kan me voorstellen dat er dan in je achterhoofd, of wat je zegt, mensen vragen het al, een pressure kan voelen om dat te blijven doen, om dat publiek te blijven bedienen. Oh ja, nee, dat heb ik niet. Heel veel mensen verwachten dat ik hierna, zeg maar, of commerciële muziek ging maken. Of zeg maar pop, maar dan minder commercieel als het ware. Ja. Wat ik ook kan begrijpen. Maar ik ben van nature ben ik gewoon echt de hip-hop head. Sorry. Gewoon, zeg maar, ik zou hoe dan ook weer terugvallen naar deze muziek. Ja. En ik heb er zoveel zin in ook. Ja. En Beethoven blijft een deel van mij. En ik blijf gewoon shows doen met het orkest. En... Maar mijn andere deel heb ik eventjes verwaarloosd. Dus die mag weer eventjes daglicht zien. Ja, maar je klinkt enthousiast. Je klinkt ook alsof, zeg maar, als je eigen energie erin zit, dat denk ik dat dat ook gewoon het beste is voor iedereen. Dat je daar weer mee verder gaat. 100%. En hoe wordt het trouwens ontvangen? Hoe gaan die trial and error shows? Het is zweet, geschreeuw. Gewoon chaos, moshpits hier, daar. Het zijn wel echt die dingen die je tegenwoordig gewoon niet meer hebt in de hiphop in Nederland. Mm. Of tot maar een paar momenten in sommige artiesten hun shows. Mm-hmm. Dus het voelt gewoon weer fijn om het weer te hebben. Ja. Ja. Bring it back. Vet, dus het is eigenlijk best wel mission accomplished dan. Oh, en is het dan ook zo dat je dan aan het einde van zo'n avond denkt... Oké, dit was het effect wat ik wilde hebben... maar ik ga dit nummer gewoon tweaken of ik ga het omgooien? Ja, ik loop gewoon de kleedkamer in na de show... en ik open gelijk mijn notities. Ik sommige nummers verwijder ik uit mijn map gewoon gelijk weg. Ja, en sommige zijn ik gewoon van... Oké, hier misschien dit wat rustiger, dat wat meer. Ja. Vet. Gelijk noteren. Wat geinig, wat een fijn proces. Denk je dat je dat gaat blijven doen? Tot het af is? Nee, met zeg maar in de toekomst. Dat je gewoon blij. Ja, want normaal gesproken was je volgens mij best wel geheimzinnig voordat je iets uitbracht. Ja, en klopt. Nu. Normaal hou ik mijn mond echt volledig. Normaal maak ik een album en ik zeg niemand wat het is of hoe het gaat klinken. En dan zie je me wel gewoon andere dingen doen, tv-dingetjes en zo. Ja. Dan ben ik daarmee mee bezig. En het album uitkomt, dan Bam. Is iedereen gewoon van wow, wat is dat nou weer? Maar dit keer heb ik gewoon zoiets van nee man, dit album is voor ons. Dus ik wil dat jullie mij helpen met het maken. Oh. Toch? Ja. Nou, dat is fijn. Dat is dus en die eigen joy die je al voelt. En ja. Dus inderdaad die energie van de crowd. Ja. Lijkt me echt ook... Ik kijk voor jou uit naar het moment dat je hiermee gaat toeren. Dat mensen het al kennen. En dan al helemaal gaan genieten. En ik kan me niet voorstellen hoe het gaat zijn als ze het kennen. Want nu kennen ze de tunes niet. En ze gaan helemaal los. En ik ook. En ik kan me gewoon niet voorstellen wat als we het allemaal gewoon kennen. By heart, weet je. Dan wordt het gewoon één grote chaos. En ik kan niet wachten. Ja, ik ook niet. Hey, ik luisterde deze week naar je nieuwe podcast, Classics, bij AfroTros. Ja. Ja, leuk. Maar hoe is dat tot stand gekomen? Volgens mij was dat idee van... Volgens mij kwam het van Kees. Kees de Koning kwam er volgens mij mee van... Hey, het lijkt me echt heel leuk om een podcast met jou te doen. Of te beginnen over klassieke muziek. En toen zei ik van bro, dan hoef je maar niet één of twee keer te vertellen of uit te leggen. Ik ben gelijk daar. 100% zeker. Dat was gelijk daar. Ja, als iemand dit zeg maar goed kan verwoorden naar iedereen, zeg maar, dan ben ik ja, het wel. Ja. Dan ben ik het wel. Dus het is heel leuk. Ja, wat vind je er leuk aan om het te doen en om het ook te delen met mensen? Nou, mijn co-host Bo. Mm-hmm. Hij is dus een klassieke, of hij is een componist voor films, dramaseries en anime uit Japan. Mm. Dus hij werkt in Japan en woont in Japan. En hij ziet zeg maar dingen heel anders dan ik in de muziek zelf. Mm. Dus het is vooral leuk om zijn enthousiasme te horen over componisten en over sommige stijlen in de muziek, waarbij ik gewoon denk van, oh ja, daar heb ik nooit bij stilgestaan eigenlijk. Ja, en zo kan je de luisteraar ook meenemen, want die kent dan misschien allebei niet. Dus zo ja. Nemen jullie elkaar echt helemaal mee. En we praten daarvoor ook gewoon niet met elkaar over welke componisten we hebben. Want kan je even de opzet van de podcast uitleggen aan de luisteraar? Yes. Nou, het is dus een podcast van dus twee jonge guys uit de klassieke muziekwereld en ook uit de andere wereld. Mm-hmm. Dus Bo en ik. En wij pitchen elke aflevering pitchen wij een componist aan elkaar. Dus we gaan elkaar overtuigen van, hey, dit is Mozart en hij is een legende. Waarom? Hij heeft dit, dat gedaan. En aan het einde van de aflevering van de podcast vragen we, ben je down met deze componist of niet? Ja. En ik zeg je eerlijk, we zijn tot nu toe wel best wel vaak down geweest. Ja, toch? Ja, zijn ja. Echt legends. Ja, je begint dan ook gewoon hebben. Met Beethoven. Ja, we begonnen met een beetje. Waarom heb je hem gekozen als eerste aflevering? Ja, het is best wel logisch, toch? Nou, neem de luisteraar even mee in waarom hij jou zo inspireert. Ik heb een gehoor verloren met muziek maken. En onderweg tijdens muziek maken. Mm-hmm. En hij ook. Mm-hmm. We maken allebei nog steeds muziek. En ik bedoel, hij is overleden. Maar een van de weinige artiesten die ik ken, die dat ook heeft. Ja. En een legende. Dus hij is toch wel een van mijn favoriete componisten. Ja. En waarom is, zeg maar, zie je hem dan ook daar echt best wel als een rolmodel? Nee, zeker niet. Nee? Hij accepteerde zijn gehoor niet. Ja, hè? Hij accepteerde het niet. En jij? Wel. Ja, ik wel. Hoe is dat voor jou gegaan? Want was het gelijk zo? Nee, ik stond gewoon op een dag en ik had mijn gehoor verloren. En daarvoor begonnen met mijn ogen. Een jaar lang had ik last van licht. Ziekenhuis in, uit. En een jaar later werd ik wakker en was mijn gehoor gewoon weg. Mm-hmm. En toen heb ik gehoorapparaat gekregen voor, nou, tijdelijk. En nu heb ik ze nog steeds 5 jaar later of zo. Mm-hmm. Zes jaar later, ja. Ja, en was het dan... van wat ik begrijp van Beethoven is dat hij inderdaad het ook niet wilde dat mensen het wisten. Ja. En ja, zich inderdaad heel erg in denial was. Dat had ik eerst ook. Ja, hoe is dat voor jou gegaan dat je dat... Dat kan ik me voorstellen, want... Nou, ja. Ik heb hetzelfde gehad. Ik had bijvoorbeeld een eerste evenement waar ik weer naartoe ging sinds ik weer naar buiten kon. Sinds mijn gehoor ook. Toen was er iemand van een blog. Ik ga de naam niet zeggen, want het zijn gewoon toppers. En toen zei hij van, hey, ik heb dus via gehoord dat je gehoor hebt verloren. Kunnen daar misschien een item over doen? En ik had hem uitgescholden. Ik zei echt, nee, F off. Gewoon van, nee, ga weg, man. Ik was echt pissed. Dus op het begin weet je dat niet gewoon dat mensen dat weten. Je zit er zelf nog mee. Je wilt er zelf nog gaan accepteren en verwerken. En dan gaan de hele wereld je vragen van, oh, hoe gaat het? Heel, heel kut. Maar inmiddels... Maar het raakt je nog steeds een beetje, denk ik. Of is dat als je er nu zo aan terugdenkt? Nee, ja, ik bedoel, als ik mijn gehoor terug kon hebben... dan zou ik dat gewoon willen, ja. Maar het is niet dat ik er elke nacht mis zit of zo. Oké. Okay. Denk once in a blue moon, denk ik, oh ja, kut. En hoe vind je het om het erover te hebben? Ik heb het gevoel dat mensen daar snel naar vragen. Ook met jouw muziek en dat het echt een deel van je verhaal. Ik vind het semi-vervelend soms. Omdat soms heb ik gewoon zoiets van... op een feestje of zo denk ik van, yo, luister dan, laat me met rust. Sorry. Als ik dronken ben en dan denk ik, yo, hoe is eigenlijk met je gehoor gebeurd? Dan denk ik van, bro, ga een interview lezen, bro, laat me met rust. Sorry, ik moet en dan zeg ik het ook gewoon eerlijk, hè. Ik vind het inderdaad gewoon heel bizar beeld. Ja, je bent ergens dronken, zeg maar, je bent met iemand anders flirten en dan komt er een guy en dan gaat je zo van, hoe heb je gehoor eigenlijk voor? Ja, ga weg, man, laat me met rust. Maar... op sommige momenten vind ik het dus wel fijn om het over te hebben. Mm-hmm. Omdat ik merk wel aan de berichten die ik krijg... dat ik heel veel mensen er wel gewoon een beetje steun kan geven... in waar zij mee zitten. Van oké, als deze artiest die zijn op zijn gehoor moet bouwen... zonder gehoor werkt, dan kan ik dit aan. Mm. Dus dat is eigenlijk de enige reden waarom ik het nog wel over wil hebben. Ja. Niet maar voor mij, I don't give a shit. Ja. Klinkt wel een beetje ook als misschien wat... hoe jij naar Beethoven kijkt, volgens mij zei je ook in je aflevering iets van... als hij het kon, met nog minder middelen, het muziek maken zonder dat hij kon horen. Dan moet ik het ook kunnen. Ja, en dan moet ik het ook verspreiden, like that. Ja. Ja. Maar in het begin was ik heel erg tegen, hoor. Ja. Dat zei ik echt niemand zeggen. Dus ik begrijp Beethoven. Wat was het keerpunt? Therapie. Niet letterlijk therapie. Maar ik had een nummer gemaakt wat echt... exact over dit ging. Gewoon even alle feiten op tafel. Mm-hmm. En ik wou het niet uitbrengen. En iedereen zei, dat moet je echt uitbrengen. Het is echt een van de hardste nummers van het album eigenlijk. Mm. En toen zei ik, ja, is goed, maar ik ga niet naar luisteren. En toen heb ik het uitgebracht. Het heet FAM. En sinds dat nummer, het werd goed ontvangen. En heel veel mensen kregen de kracht uit. Mijn hele familie stuurde me ook berichten. Toen dacht ik, oh, nog meer. En toen dacht ik van, oké. Ik zal het er wel over hebben soms. Ja. Ja, heb je ook connectie met de dove of slechthorende gemeenschap? Ik zou zeggen, ja, die wel leeft, omdat Beethoven niet meer leeft. Ja. Hier en daar dus wel. Ik word wel echt, als er iets is met dove mensen, word ik echt direct gecheckt. Ja. En ik zeg ook meestal gewoon gelijk ja. Dus er zijn meestal van videoboodschappen of dat ze me op een site of iets willen hebben als zeg maar een... Rolmodel, ambassadeur of zo, zeg ik ja, tuurlijk. Ik hoef er niks voor. Leer je ook gebarentaal? Ja, maar ik ken alleen de vieze dingen. Oh, ja. Ik kan ook een beetje gebarentaal. Ja? Ik heb een cursus gedaan samen met mijn huisgenoot. En oké, wat is. We kunnen het niet. Op de radio kan dat natuurlijk niet. Nee, ik wilde je naam gaan spellen. Heb je een naamgebaar? Nee. Oh. Nee. Oh. Zo diep zit ik er nog niet in. Nou, moet je dat echt doen. Dat wil ik er nog niet accepteren. Oh. Dat ik dat ga moeten leren. Maar het is echt heel leuk. Ik vind het echt heel leuk. Ik ben het zelf met mijn huisgenoot gewoon gaan doen. Wij kenden zelf geen doof of slechthorende mensen. Maar we vonden het gewoon fijn als je dan 's ochtends wakker wordt. En je wil nog niet praten. Maar je wil wel even zeggen hoe het met je gaat. Dat we dan konden communiceren zonder. Ja. Dus dat was meer een soort... Dat hoor ik al. Dat begrijp ik al. Ja. Ja. Ik heb ook een paar van die dingetjes. Alleen maar scheldwoorden dus die jij nodig hebt om... Alles wat ik nodig heb om zeg maar te functioneren. Dat kan ik wel een beetje. Pretty much, ja, snap ik. Even denken. We hebben niet zo heel veel tijd meer. Het gaat zo gezellig, zo snel. Je hebt het al gehad over dit en over dat. Wat zou jij ooit nog willen maken in de soort van verre, verre toekomst? Punk lijkt me heel leuk. Oh, waarom? Gewoon, je kan gewoon... Zeg maar, ik ben een impressionist, weet je. Wat bedoel je daarmee? Als in, ik heb het vaker in mijn muziek over wat ik meemaak en wat ik om me heen zie. Mm-hmm. En punk is in mijn opinie echt expressionistisch. Mm-hmm. Echt veruit, want je hebt het over zeg maar alles wat in de wereld gebeurt. Mm-hmm. En daar heb ik ook wat over te zeggen. Dus het lijkt me heel leuk om extra erin te gaan. Het lijkt me ook heel leuk om indie pop, indie rock te doen. En daar ben ik ook al een beetje mee bezig met het album. Oh, vet. Maar ik weet niet of het gaat halen. Maar dat vind ik echt heel fijn. Dat luister ik heel veel. Ik smoke bijvoorbeeld ook niet meer. Ik rook al 5 jaar geen jointjes meer. Mm-hmm. Maar als ik dat luister, denk ik van... Oh ja, zo voelt dat. Ja. Ja? Dus dat lijkt me... Indie rock, indie pop. Lijkt me heel leuk. Ken je toevallig de genre shoegaze? Nee, vertel. Het is ook een soort tak daarvan. Moet je luisteren. Ja, het is gewoon... Distorted gitaar... Lage tempo, langzame drums, heel veel effect op de stem. Ja, het is heerlijk. Je kent sowieso een paar nummers. En waarom wil je al die nieuwe dingen proberen? Omdat het saai is om hetzelfde te blijven. Maar je zei net tegen mij, ja, ik moet terug naar hiphop, want ik ben echt een hiphophead. Ik ga sowieso het mixen met hiphop als ik het doe, 100%. Of fully hiphop limmer erop en een fully indie rock limmer erop. Maar 100% kreeg ik altijd terug naar daar. Je hebt gewoon wel die afwisseling nodig. Ja, ik moet mijn bek open trekken over iets. Nou. Alles blijft in mijn hoofd zitten, want ik helemaal gek, joh. Ja. Hey, we zijn bijna door de tijd. Wat komt er op je tegeltje? Op mijn tegel komt HMM, HMM. En dat betekent het mooiste met het minste maken. Het mooiste met het minste maken. Dank je wel, Soor. En lieve luisteraar, dus nu kan je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken met Robert Meder en Sander de Kramer. Wij zijn volgende week weer terug als podcast. Dus hopelijk zien we je daar in je favoriete podcast-app. En voor nu nog een hele fijne avond. Dank je wel, Soor. Eens gelijk. Dankjewel, maestro. Wat een eer dat jij onze live week wilde afsluiten. Jongstof is er vanaf volgende week vrijdag weer als podcast. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Creon Kozijnen. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allstate.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou.